i pomagają w uruchomieniu. A klienci co robią? Oddają się beztrosce. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 5 czerwca, minęła 18. Serwis Trójki. Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Taksówkarze chcą zmian w prawie. Dziś blokowali ruch w centrach miast i zapowiadają, że jeśli rząd nie zajmie się ich sytuacją, protest powtórzą. Rosyjska poetka i dysydentka, czeski pastor i argentyński dyplomata to kolejni upamiętnieni w warszawskim Ogrodzie Sprawiedliwych. Czy CNN manipulowało materiałem na temat ostatniego zamachu w Londynie? Stacja zaprzecza. Na licznikach nie więcej niż 30 km na godzinę w takim tempie po centrach. Kilku miast przez wiele godzin jeździli dziś taksówkarze. W Warszawie w proteście wzięło udział 3000 taksówek, w Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu po kilkaset. Licencjonowani kierowcy sprzeciwiają się działalności na przykład Ubera czy firmy, której kierowcy przewożą ludzi bez licencji taksówkarskiej prywatnymi samochodami. Ceny są więc niższe. Taksówkarze tłumaczą, że oni muszą mieć egzaminy, a tani przewoźnik nie. Poza tym, ich zdaniem, często za kierownicą siedzą ludzie bez doświadczenia. W Poznaniu do protestujących taksówkarzy weszła wicewojewoda Marlena Malak. Chcieliśmy Państwu wręczyć i przekazać petycję i prosimy o skierowanie tej petycji do rządu. Przyjmuję od Państwa ten dokument. Jestem głęboko przekonana, że rząd dokładnie przeanalizuje petycje przedstawione. Potrzeba jeszcze czas, rozwaga. Także taksówkarze w Łodzi złożyli petycję i zapowiedzieli, że będą protestować do skutku. To nic z tego nie wyjdzie, to będzie cała Łódź zablokowana. Do skutku. Stolica też. Wszystkie miasta będą zablokowane. No ale uderzacie właściwie w ludzi, którzy uderzamy nie są w to, temu winni. Że my płacimy ZUS, mamy licencję, mamy dodatkowe opłaty za OC i inne dodatkowe wszystkie koszty, a ktoś jeździ bezprawnie. Magdalena Schulz, Uber Polska, zapewnia, że firma płaci wszystkie podatki i działa legalnie. Kierowcy, którzy korzystają z aplikacji, są niezależnymi przedsiębiorcami i jak wszyscy polscy przedsiębiorcy tutaj działają, tutaj płacą podatki, a Uber jako firma ma tu w Polsce zarejestrowaną spółkę i też rozlicza się ze wszystkich podatków, więc absolutnie nie ma zgody na to, żeby w ten sposób o Uberze tutaj w Polsce mówić. Firma Uber powstała w Stanach Zjednoczonych, działa od 8 lat obecnie w 570 miastach w ponad 70 państwach świata, w Polsce od 3 lat. Rosyjska opozycjonistka Natalia Gorbaniewska, czeski pastor Jan Jelinek i argentyński dyplomata Roberto Kozak zostali upamiętnieni w warszawskim Ogrodzie Sprawiedliwych. Honorowani są w nim ludzie, którzy w obliczu totalitaryzmu pomagali innym. Natalia Gorbaniewska w 1968 roku zorganizowała w Moskwie demonstrację przeciw agresji na Czechosłowację. Została za to zamknięta w szpitalu psychiatrycznym, a później zmuszona do emigracji. Na uroczystości w Warszawie matkę wspominał Jarosław Gorbaniewski. Wyjechałem ze Związku Radzieckiego w wieku 15 lat. Zdążyłem odwiedzić matkę i w więzieniu na Butrykach, i w klinice psychiatrycznej w Kazaniu. Znam więc te czasy nie tylko z opowiadań. Nawet jako bardzo mały chłopiec wiedziałem, że racja jest po jej stronie. Jan Jelinek był pastorem pracującym na Wołyniu. Podczas wojny pomagał Żydom, Polakom, Ukraińcom, Niemcom i Rosjanom. O swoim stryju opowiada pastor Mirosław Jelinek. Dla niego każdy człowiek, czy to był Żyd, Polak, Niemiec, Ukrainiec, wszystkich chronił. To była jedna z większych parafii na Ukrainie. Dla niego była miejscem oazy. On chciał stworzyć miejsce oazy, gdzie by ludzie się mogli schronić. Argentyński dyplomata Roberto Kozak, nazywany Schindlerem Ameryki Łacińskiej, w latach 70. pomagał Chilijczykom represjonowanym przez reżim Augusto Pinocheta. Kończy się akcja ratunkowa w Tatrach w rejonie Rysów. Ratownicy GoPro musieli znieść turystkę, która poślizgnęła się na trasie na najwyższą polską górę i spadła w przepaść. Więcej szczegółów zna Karol Surówka. Grupa około 20 ratowników zniosła turystkę do schroniska przy Morskim Oku. Stamtąd zabrał ją śmigłowiec. Helikopter nie mógł wcześniej brać udziału w akcji z powodu niskiego pułapu chmur i słabej widzialności. Kobieta poślizgnęła się w rejonie tzw. buli pod Rysami i spadała w przepaść. Ratownicy podkreślają, że po nocnych opadach deszczu warunki w Tatrach są trudne. W wyższych partiach zalegają płaty zmrożonego śniegu. Karol Surówka, Radio Kraków. Na koniec serwisu Trójki przenosimy się jeszcze do Stanów Zjednoczonych. Amerykańska stacja informacyjna CNN zaprzecza, żeby manipulowała materiałem na temat ataku terrorystycznego w Londynie. Kontrowersję wywołało nagranie pokazujące reporterkę tej stacji, która ustawia za sobą muzułmanki sprzeciwiające się aktom radykałów. Mark Wałkuski. Kontrowersyjne nagranie wideo pokazuje korespondentkę CNN Becky Anderson przygotowującą się do relacji na temat stosunku muzułmanów do ataku terrorystycznego w Londynie. Widać na nim, jak przed rozpoczęciem transmisji policjanci kierują grupę muzułmanek, by ustawiły się za reporterką. Kobiety trzymają transparenty wyrażające solidarność z brytyjską policją oraz ofiarami ataku w Londynie. Nagranie udostępniła na Twitterze konserwatywna angielska publicystka Katie Hopkins, która zarzuciła CNN kreowanie wymyślonej narracji. Amerykańska stacja stała się obiektem ostrej krytyki w mediach społecznościowych. CNN odrzuciła jednak zarzuty o manipulację, argumentując, że podczas relacji pokazano rzeczywistą manifestację, która odbywała się obok. To nonsens. Grupa demonstrantów została jedynie przepuszczona przez policyjny kordon po to, by mogła pokazać swoje hasła zgromadzonym dziennikarzom, głosi oświadczenie stacji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie, 18.30. W nocy tylko na zachodzie możliwe słabe, przelotne opady deszczu, poza tym w miarę pogodnie. Temperatura w nocy od 8 stopni na Mazurach do 14 na południu. Jutro zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego, ale będą i przejaśnienia, i rozpogodzenia, i możliwe także przelotne opady deszczu i burze gdzieś tam mogą się też zakręcić. Temperatura od 20 stopni w Szczecinie do 27 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dla kochających podróże, małe i duże. Idealne walizki z obrotowymi kółkami, wytrzymałe, niezwykle pakowne. Już teraz w Lidlu. Walizka podręczna tylko 89 zł, a zestaw dwóch dużych walizek za 229 zł. Lidl. Co tydzień coś nowego. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Kasa wraca w Media Expert! Kupuj produkty objęte promocją w sklepach i na mediaexpert.pl, a za wydane 1000 zł dostaniesz 100 zł na kolejne zakupy. Media Expert, włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 18:00, poniedziałek, i mamy nową płytę tygodnia. Roger Waters. Is this the life we really want? To jest tytuł płyty. Dziś pierwsza piosenka. Déjà vu. If I had been God, I would have rearranged the veins in the face to make them more resistant to alcohol and less prone to aging. If I had been God, I would have sired many sons, and I would not have suffered the Romans to kill even one of them. If I had been God, with my staff and my rod, if I had been given the night, I believe could have done a better job. And if I was a drone, patrolling foreign skies with my electronic eyes for guidance, cooking rice or just boiling down some bones. If I were drunk, in ruins, the bank is getting fat, the buffalo's gone, and the mountaintop's black. The trout and the streams are all hermaphrodite. You lean to the left, but you vote to the right. And it feels like deja vu. The sun goes down. And the love that got lost. And under my golf stream, circular poles, there's 99 cents with drunkards and fools. Déjà vu, Roger Waters z naszej nowej płyty tego dnia. Dwa egzemplarze dla Państwa SMS-em 71-335. Muzyka z tej płyty dobra do słuchania w samochodzie, gdy ma się chwilę na refleksję. Autostradzie A4 od strony Katowic w kierunku na Wrocław jest od Góry Świętej Anny do zjazdu na Opole gigantyczny kilkunastokilometrowy korek. Także jeżeli ktoś ma możliwość, niech ucieka bokiem na Strzelce Opolskie lub Kędzierzyn, bo długi postój się zapowiada. W imieniu innych kierowców dziękuję panu za informację. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71-335 w każdej sprawie, a już za chwilę w trójce reportaż polsko-wenezuelski. My eyes. Płytę tygodnia dostają pani Katarzyna z Kielc i pan Jerzy ze Śremu. Reportaż w Trójce. Od kilku tygodni w Wenezueli trwają krwawo tłumione antyrządowe protesty. Kamil Piłat jest w połowie Polakiem, w połowie Wenezuelczykiem. Nie może obojętnie patrzeć na to, co dzieje się w kraju, który jest mu bliski. Postanowił zmobilizować Polaków i zorganizował w kilku miastach zbiórkę sprzętu potrzebnego, by wesprzeć lekarzy i sanitariuszy pomagających ludziom na ulicach miast Wenezueli. Zapraszam do wysłuchania reportażu Olgi Mickiewicz pod tytułem Polska, Wenezuela. Siedzimy sobie w parku w Warszawie. Jest piękna pogoda, szumi woda, która tam się leje z fontanny. Dzieci jeżdżą na rowerach. Ty jesteś myślami bardziej tu, czy bardziej w Wenezueli? No, zdecydowanie ostatnie tygodnie to bardziej w Wenezueli. Zresztą właśnie jak siedziałem i czekałem, to tak sobie pomyślałem, że tyle pięknych parków jest w samej stolicy Caracas, gdzie mieszkałem. I dlaczego nie może być normalnie? Kamil Piłat równo połowę swojego życia spędził w Wenezueli, a połowę w Polsce. Jak mówi, od paru tygodni ma problem z tym, żeby spokojnie zasnąć. Nocami sprawdza, co dzieje się w kraju, w którym się urodził. Wszystko dlatego, że trwają tam protesty, brutalnie tłumione przez władzę, a w ciągu ostatnich lat warunki życia w Wenezueli bardzo się pogorszyły. Mam takie dwie koleżanki, które cały czas są na tej ulicy i są na tym froncie. Boję się, że może się im coś stać. Oczywiście dochodzi do różnych starć, stąd też właśnie giną osoby. Jeden 17-latek zginął pod kołami właśnie takiego wozu opancerzonego, który po prostu postanowił wjechać w grupkę ludzi, która protestowała. Średnia wieku tych osób, które zginęło, jest 26 lat. Co jest w ogóle zadziwiające, że mówimy o ludziach, którzy nie znają żadnego innego rządu jak ten, który jest teraz, tak? Bo ten piękny socjalizm trwa już 18 lat. Od 18 lat możemy powiedzieć, że panuje rząd totalitarny. Jest to oficjalnie demokracja, ale nie ma co ukrywać, że jest to dyktatura, bo w momencie, kiedy tak naprawdę prezydent ma całą władzę, no to jest to jednoznaczne. Nieraz Wenezuelczycy wychodzili na ulicę, domagając się swoich praw, bezpieczeństwa. Natomiast sytuacja aktualnie jest katastrofalna. Znaczy, kraj jest w absolutnej ruinie. Ja tu mam parę liczb, które sobie przygotowałem. Przykładowo, 11,5 tysiąca noworodków nie przeżyło 2016 roku z powodu braku leków. Mamy wyższy wskaźnik śmiertelności dzieci niż Syria. O 66% wzrosła umieralność kobiet w ciąży, właśnie też z braku leków. 137 tysięcy osób zmarło w ostatnich 2-3 lat na malarię. Rzecz, która po prostu nie istniała w Wenezueli, żeby ktokolwiek umierał na malarię. Dzisiaj oficjalnie 3 miliony Wenezuelczyków codziennie, by przeżyć, je ze śmietnika. To jest 10% populacji. Proszę sobie wyobrazić, że trzeba chodzić i grzebać w śmietnikach, żeby cokolwiek zjeść. Od kilku tygodni na ulicach miast w Wenezueli codziennie giną ludzie. Wielu jest rannych. Pomagają im lekarze wolontariusze, często bardzo młodzi, jeszcze w trakcie studiów medycznych. To dla nich Kamil postanowił zorganizować zbiórkę leków, sprzętu i wyposażenia. Właśnie próbuję uaktualnić rzeczy w internecie. i dużo dostaję takich wiadomości, na przykład teraz znajomy napisał: Kamil, co się tam stało w Wenezueli? Bardzo dużo takich rzeczy jest właśnie, takich zaskoczeń. Jesteśmy w kawiarni, no i to jest to miejsce warszawskiej zbiórki. Od 18 do 21 będę tutaj, więc każdy może przyjść po prostu i wrzucić to, z czym przychodzi, z pomocą. No więc tak siadamy i czekamy. Nie musimy czekać długo. Po paru minutach pojawia się pierwsza osoba. Wenezuelczyk Alexis, mieszkający w Polsce. Pues nada, vine con lo poco que encontré y bien, también chamo. Traigo algo de dinero porque hay cosas que no consigo. Por ejemplo, lo que se llama rurki. Pierwsza siatka, bardzo pozytywna, bo dużo tego jest. Są kompresy, które są bardzo potrzebne. Są też taśmy, takie przeźroczyste. Ale bardzo dużo tego dostaliśmy, bardzo dużo. Jestem bardzo zadowolony. Jeszcze nie zaczęliśmy, a już tak dużo mamy. I came to Poland as most of the males immigrants because of a Polish woman, Polish girlfriend. Przyjechałem do Polski jak większość imigrantów mężczyzn, którzy tu trafiają, bo mam polską narzeczoną. Tu znalazłem pracę i zdecydowaliśmy wspólnie, że tu osiądziemy. Mieszkam tu już od 3 lat, chociaż po raz pierwszy przyjechałem do Polski 5 lat temu. W tym roku pojechałem na miesiąc do Wenezueli, to było w styczniu. Ten kraj kompletnie się zmienił. Byłem zszokowany. Poziom przestępczości bardzo wzrósł. Poza tym brakuje jedzenia i leków. Coś, czego nigdy wcześniej nie widziałem, to dzieci. Naprawdę małe, które jadły ze śmietnika. Najpierw pomyślałem, że może to jakaś skrajna sytuacja. Ale w ciągu miesiąca widziałem takie obrazy wiele razy w różnych miastach. In the whole month I saw every day almost the same situation in different cities. So this was something that I was not seeing before. And what about your friends? Do they fight in the streets right now? Yes, they are. I have some who they are. Nie wszyscy moi przyjaciele mogą brać udział w protestach. Część z nich wyjechała z Wenezueli. Niektórzy mają rodzinę albo pracę, której nie mogą porzucić. Ale nawet oni starają się informować o sytuacji w kraju, udostępniać wiadomości, pomagać jak tylko mogą. Część moich przyjaciół jest jednak na pierwszej linii ognia. They are helping in the way they can. But I have several friends who are in the line of fire, let's call it like that. How did you know for the first time about this possibility of collecting money and things? O zbiórce dowiedziałem się po raz pierwszy poprzez grupę na Facebooku, gdzie Kamil zamieścił informację. Zdziwiłem się, bo na początku byłem pewien, że Kamil to Polak, który zna hiszpański. Ale kiedy zaczęliśmy wymieniać wiadomości, okazało się, że zna też wenezuelską odmianę tego języka, a przecież ma 100% polskie imię i nazwisko. Urodziłem się w Wenezueli, mój dziadek uciekł z wojny. No, dziadek to jest takim moim role model. Czyli taki wzorzec. Już nie żyje, zmarł w 2000 roku. Był wielkim patriotą, poetą, pisał sobie różne wiersze, więc jestem już drugim pokoleniem. Urodzony w Wenezueli i przyleciałem na studia, tak na próbę. I tak jak przyleciałem na studia na próbę, to tak zostałem. Moi rodzice aktualnie mieszkają w Hiszpanii. Ja mieszkam tutaj z moją siostrą, mój brat mieszka w Hiszpanii. Więc trochę nas porozrzucało po tym świecie. Mówisz z takim leciusieńkim hiszpańskim akcentem, nie tak, wiem, czy sobie zdajesz z tego sprawę. Tak, wiem bardzo dobrze o tym, że mam problem z dopełniaczem, chociaż do dzisiaj nie wiem, co to jest. Natomiast to, że w ogóle mówimy po polsku, to jest zasługa właśnie kolan mojego dziadka, gdzie uczyłem się elementarza. Zresztą byliśmy jedyne dzieci z Polonii, które mówiły tak ładnie po polsku. To tak z automatu było, jak się wchodziło do domu dziadków, mówiło się tylko po polsku. Ale z ciekawości to z moją mamą to tylko po hiszpańsku rozmawiam, z moją siostrą też. Nie znam polskiej gramatyki i jakoś sobie daję radę. Parę dni później spotykamy się przed wejściem do jednego z biurowców w Warszawie. W środku czeka już na nas kolejny Wenezuelczyk o polskich korzeniach, Andres. Razem idziemy do jednej z firm kurierskich, które zajmują się wysyłaniem paczek do Ameryki Południowej. Ale tak widzę, ile masz tutaj na tych listach przygotowanych do wysyłki rzeczy już, ile się tego udało zebrać. Teraz no, widać, na przykład opatrunki na parzenia 262 sztuki. Torebki, nerki tu 10 sztuk, kamizelki paramedyczne 13 sztuk, a to drogie rzeczy. Tak, to one były najdroższe. No natomiast jak się weźmie wszystko pod uwagę, to nie potrafiłbym tego zliczyć. No w sumie mam tego 30 kilo. Sama wysyłka będzie kosztowała gdzieś w okolicach 1500 zł pewnie. No zobaczymy. Miejmy nadzieję, że to dotrze, dlatego że coraz bardziej blokują wszystkie paczki, które docierają. Wszystko jest otwierane na miejscu przez rząd. Biorą co tylko mogą. Więc trzeba to sprytnie wysłać. No i taki mamy plan, żeby sprytnie to wysłać. Tylko jeszcze to pudełko numer 5, to jest 6. Tu jest bardzo dużo leków zresztą. A piątka jest chyba tam. My tutaj Wenezuelczycy, mało jesteśmy tutaj w Polsce, czyli nie wiem, 100 osób mieszkamy tutaj w Warszawie. Ale cały czas rozmawiamy, cały czas planujemy takie, jak teraz, takie dobre akcje, żeby pomagać. Natomiast widzimy, że teraz jest taki moment, że będą zmiany w Wenezueli i my musimy, to jest nasza odpowiedzialność, my jako Wenezuelczykami, reagować na tym. Musimy pomagać, koniecznie. Nie możemy po prostu zamykać oczy i po prostu mówić, że nic się dzieje na świecie. Po II wojnie światowej to dużo Polaków tam emigrowali do Wenezueli, między innymi moi dziadkowie. I Wenezuela zawsze miała otwarte drzwi dla ludzi, dla Polaków. Historia mojej rodziny jest tak, że mój dziadek urodził się tutaj w Lwowie. Zaczęła się II wojna światowa. On walczył, został złapany przez Niemców. Miał pracować w Niemczech jako prawie jak niewolnikiem. No. Poznał moje babcie tam w obozie pracy. I po wojnie oni mieli emigrować do Wenezueli, bo Polacy, którzy wrócili podczas komunizmu tutaj, nie byli dobrze traktowani, więc oni mieli migrować do Wenezueli i tam odbudowali wszystko. I ja natomiast zawsze słyszałem tę historię o Polsce, że to jest genialny kraj, że ludzi, że wartości, że historie. Zdecydowałem, że 7 lat temu uczę się polskiego i dzień dzisiejszy już jeszcze mieszkam tutaj, to jest dla mnie genialny kraj. I właśnie teraz też jestem przewodnikiem Muzeum Powstania Warszawskiego, ale w języku hiszpańskim, bo polskim jeszcze dużo mi brakuje. I dla mnie to jest bardzo inspirujące historie. Jak myślisz, jak będzie dalej? Martwisz się o to, co będzie w Wenezueli, o to, co się stanie z twoją rodziną, z przyjaciółmi? Ja oczywiście się martwię. Jest trudno przewidywać albo powiedzieć, co tam będzie. Nikt o tym nie wie. To niestety nie skończy się, jak zmieniamy rządu. Bo rewolucja socjalistyczna w Wenezueli zniszczyła wszystko. Kultura, historia, zmienili podejście historyczne, zmienili fakty historyczne, podejście do życia i nie da się to odbudować jak bardzo szybko. Dużo trzeba robić. Ja się nie czuję ani bardziej Polakiem, ani bardziej Wenezuelczykiem. Co śmiesznie, jestem obcy i tam, i tu. Natomiast zostało mi wpojone w ogóle, że warto być dobrym człowiekiem. Na pewno nie jestem typem działacza, ale gdzieś jak sobie coś ubzduram, to próbuję zrobić wszystko, żeby doprowadzić do tego pomysłu. Nie wiem, może to jest ta część Wenezuelczyka, która jest we mnie, czyli buzuje cieplejsza krew. To znaczy, gdybym był tam na miejscu, to na pewno byłbym na ulicy. I to na pierwszym froncie. Moja mama byłaby niezadowolona, ale pewnie tak by było. Żyjemy w takim kryzysie, gdzie biegniemy za jakimiś dobrami, gdzie może to posiadanie niż bycie jest ważniejsze i gdzieś w tym wszystkim się zatracamy. Tak przynajmniej mówię o tym naszym zachodnim, szeroko rozumianym zachodniej cywilizacji. Tego rodzaju akcje pokazuje, że jest jakaś nadzieja w ludziach jako takich. To jest chyba kluczowe, żeby po prostu robić. I rzeczywiście nie chodzi o spopularyzowanie mojej osoby, bo w sumie to ja nawet chyba nie lubię takich rzeczy. Natomiast no tak sobie zamykam oczy i sobie wyobrażam, że właśnie wychodzi ten 22-latek albo ta 22-latka, która zakłada maskę przeciwgazową i jako wolontariusz, nie oczekując nic w zamian, biegnie na ten pierwszy front, bo ktoś jest ranny i mu pomaga. No a my siedzimy tutaj w parku. Nie wiem nawet jak to nazwać. No paranoja, no. Absurd. Był to reportaż Olgi Mickiewicz pod tytułem Polska, Wenezuela. Tu Trójka. Minęła 18.30. Skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Litwa rozpoczęła budowę ogrodzenia na granicy z Rosją na 2 metry wysokości i 45 kilometrów długości. Polska granica jest pilnie strzeżona. Tak odpowiedział na pytanie dotyczące tej kwestii goszczący w Trójce szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Na razie wykluczył możliwość przywrócenia małego ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim. Mały ruch graniczny z Federacją Rosyjską stanowił szereg zagrożeń związanych z polityką Rosji. Nie ulega żadnej wątpliwości, że ta polityka jest polityką agresywną. Mały ruch graniczny z Kaliningradem zawieszono w ubiegłym roku, na początku lipca. Przeciwko wycince w Puszczy Białowieskiej protestowali w Toruniu ekolodzy. Akcję zorganizowało Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot. Aktywiści zablokowali na godzinę wejście do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i zorganizowali manifestację pod pomnikiem Mikołaja Kopernika, w której uczestniczyło kilkadziesiąt osób. A propos Mikołaja Kopernika. W międzynarodowych badaniach praw fizyki działających w kosmosie uczestniczyło kilku astrofizyków z Uniwersytetu Warszawskiego. Już po raz trzeci udało się zarejestrować fale grawitacyjne, czyli niewielkie zaburzenia czasoprzestrzeni o wielkim znaczeniu, tłumaczy Krzysztof Belczyński z Obserwatorium Astronomicznego UW. To tak jakbyśmy rzucili kamień do wody. Ta fala rozchodzi się od tego wrzuconego kamienia w naszym kierunku. Jak do nas dochodzi, jest już bardzo słaba. I powoduje, że jakbyśmy na przykład mieli korek na tej wodzie, to ten korek idzie do góry i na dół. Właśnie takie przemieszczenie tego korka, czyli te dwie masy, które wiszą w naszym instrumencie tu na ziemi, zamiast korka tutaj mamy dwa wiszące zwierciadła, jak te dwa zwierciadła oddalają i przybliżają się do siebie. Zarejestrowane fale powstały na skutek połączenia się dwóch czarnych dziur oddalonych od Ziemi o około 3 miliardy lat świetlnych. A za około 28 minut kolejne wiadomości w Trójce. A kiedy te fale kosmiczne przeszły przez Ziemię? Jakieś 28 miliardów lat świetlnych temu. A, myślałem, że to teraz, że tak mówiliśmy. Bo ja coś czułem takiego dziwnego, ale to tak, nie to. Nie, to mogło być. To mogło być wtórne uderzenie. Powtórne. Chyba, że w sobotę wieczorem. Wróciły. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W nocy tylko na zachodzie możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura od 8 stopni na Mazurach do 14 na południu. Jutro zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. W ciągu dnia możliwe przelotne opady deszczu, a nawet burze. Temperatura jutro od 20 stopni w Szczecinie do 27 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Moi drodzy, samochody w naszej firmie kosztują za dużo i czekają nas duże cięcia budżetowe. Dlaczego? Musimy ograniczyć wydatki, dlatego kupujemy nowe dostawcze Volkswageny. Nie zwalniaj tempa w biznesie i sprawdź ofertę ProfitLease dla przedsiębiorców na wszystkie modele marki Volkswagen samochody użytkowe. Opłata wstępna 0%, rata już od 660 zł netto miesięcznie i możliwość odliczenia do 100% VAT. Zapraszamy do salonów Volkswagen samochody użytkowe. O, dzień dobry. Kawa jak zwykle? Poproszę. A do kawy coś pan spróbuje? Spróbuję. Wygrać 300 tysięcy. Zacznij dzień od kawy i mini lotto. Każdego dnia możesz wygrać nawet 300 tysięcy. Czyli ciasteczka nie podawać? Graj w punktach lotto. Karol, a znasz francuski? No, troszeczkę, tak. O, a jakbyś powiedział, nowoczesny stek z tuńczyka Dari jest milion razy lepszy niż tradycyjny stek wołowy Chateaubriand Karola. O, to znam, to akurat proste. Le absurd. Gotuj nowocześnie lub tradycyjnie. Teraz w Lidlu stek z tuńczyka 3,99 za 100 gramów. I świeży stek wołowy rzeźnik z antrykotu lub rostbefu 3,34 za 100 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Temperatura rośnie, a ceny samochodów Jaguar topnieją. Abyś mógł spełniać swoje marzenia, Jaguar obniżył ceny nawet o 36 tysięcy złotych na stałe. Nie czekaj. Poznaj nowe, niższe ceny i gorącą ofertę Jaguar Premium Lease. Jaguar XE od 1590 zł, a zdobywca tytułu Światowy Samochód Roku Jaguar F-Pace już za 1890 zł netto miesięcznie. Więcej informacji na jaguar.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piątka mi dzisiaj z przodu skoczyła właśnie w tej chwili o 18 rzekomo. A jeszcze chciałbym nawiązać tam do tych 13 metrów. Ja większość czasu spędzam w 4 metrach kwadratowych. Jestem kierowcą ciężarówki. Dziękuję za telefon i wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Spokojnego nie znam dnia. Na czczo spalam pety dwa. I herbaty tak jak trza nie posłodzę. Po asfalcie czy przez piach

jest trochę alternatywny. Rafał Patla, przewodnik miejski z Adventure Warsaw. My wozimy naszych gości właśnie nie po Starówce, nie po Trakcie Królewskim, tylko wjeżdżamy właśnie gdzieś tam w Śródmieście Południowe, w bramy, wchodzimy gdzieś komuś na podwórka, czy też właśnie na Pradze. Bardzo często nam się zdarzało, na przykład na Emilii Plater jest piękna, taka no opuszczona kamienica, która ma no wspaniałą klatkę schodową, do której zawsze wchodziłem, jak się nie dało, drzwiami to oknami. No i właściciel zamknął tą kamienicę, zamknął tą bramę i jest wielka wywieszka, zakaz fotografowania. Znani projektanci zastrzegają sobie również prawo do fotografowania zaprojektowanych przez siebie budynków. Oni na tym tracą, że ktoś wykorzystuje formę plastyczną, którą oni zaprojektowali, bez podania autora. Czasem jest tak, że projekty są bardzo indywidualnie opracowywane w detalu i teraz pewne detale mogą być również chronione prawem autorskim. W sanktuariach to tak. Zdarza się. No w sanktuariach nie wolno robić zdjęć. Muzeum. Nie, no można. Nie w każdym. Nie? Są muzea, gdzie nie wolno robić zdjęć. Wewnątrz, wewnątrz. Są też pewnie muzea, w których można robić zdjęcia, ale bez lampy bez fleszy. Bez flesza, no właśnie. No największy szok miałem, jak zacząłem oprowadzać po Bazarze Różyckiego. Wszedłem z turystami i tam sprzedawcy mnie pogonili kamieniami. Czy zdarzyło się tak, że ktoś chciał sfotografować faktycznie z punktu widzenia bezpieczeństwa chociażby państwa ważne obiekty, no i były z tego tytułu kłopoty? Są takie miejsca jak najbardziej. Są tereny wojskowe, są tereny na przykład filtry warszawskie. I rozumiem, że chodzenie z aparatem i fotografowanie może się źle skończyć. Może się źle skończyć, tak samo gazownia warszawska. Dzisiaj chyba nastała taka epoka, że zamiast oglądać i zwiedzać, to my fotografujemy. Coś w tym jest. Zamiast żyć chwilą tu i teraz, to tak faktycznie, że staramy się te robić zdjęcia i później oglądamy je w domu i mówimy, o, byłem tam, tam i tam. Widziałem, ale de facto byłem trochę może nieobecny. Też tak mam, szczerze mówiąc. O zakaz fotografowania pytał Kuba Witkowski. W sprawie fal grawitacyjnych, pan Mateusz doprecyzowuje, fale zostały wyemitowane przez połączone dwie czarne dziury przed 3 miliardami lat, a dotarły do Ziemi 4 stycznia roku 2017. A, czyli w tym roku, czyli mogliśmy... No ja tak to właśnie czułem coś. Arkadiusz Ekiert już za chwilę, Ekonomia w Trójce. 4 stycznia, posył, tak, to jeszcze falowało wtedy. We'll be right back. za 15 minut, godzina 19. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Bardzo ważny projekt. Arkadiusz Rzekiet, witam i zapraszam do naszego magazynu. Dziś dwa tematy. Pierwszy, w Polsce w przypadku 12% faktur opóźnienie płatności sięgnęło powyżej 120 dni. To stawia Polskę na szarym końcu krajów Unii Europejskiej. O tym porozmawiam z moim i Państwa gościem. Jest nim prezes Big Info Monitor Sławomir Grzelczak. Dzień dobry. Dobry wieczór, dzień dobry. W drugiej części programu spróbujemy przyjrzeć się założeniom reformy OFE, którą przygotowuje rząd. Oficjalnych dokumentów jeszcze co prawda nie ma, ale dziennikarzom gazety, dziennik Gazeta Prawna udało się dotrzeć do tych materiałów. O tym z kolei porozmawiam z Grzegorzem Osieckim z dziennika Gazeta Prawna. Witam serdecznie. Dzień dobry. Zapraszam. W Polsce w 2016 roku w terminie płaconych było 43,5% faktur. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi to wzrost terminowości polskich przedsiębiorców o pół punktu procentowego. No, jest troszkę lepiej, z tego wiemy, niż w innych krajach, ale wciąż jest to problem w Polsce, czyli zatory płatnicze. Tak, my jako rejestry dłużników BIK i BIK zestawiliśmy dane z wywiadownią gospodarczą Bisnot i stąd wyszło nam wiele ciekawych wniosków. Rzeczywiście jest tak, że te faktury płacone w terminie albo przed terminem, to w tej chwili jest 43,5% wszystkich faktur z odroczonym terminem płatności, ale średnia europejska to jest 39%, czyli aha, my jesteśmy trochę lepsi niż średnia w Europie i średnią w Europie, co wynika właśnie z danych Bisnot, zaniżają takie kraje jak Bułgaria, jak Rumunia, a nawet jak Portugalia. Ta Portugalia, muszę powiedzieć, mnie zaskoczyła, że tam jest tylko około 20% faktur płaconych przed terminem albo w terminie. Natomiast do takich najrzetelniejszych płatników europejskich należą Duńczycy, Niemcy i, co zaskakujące, również Węgrzy. W Danii 86% faktur jest płaconych przed terminem albo w terminie, w Niemczech 81%, a na Węgrzech 55%. Panie czyli prezesie, u nas może nie jest tak źle. No właśnie. Ale to, co pan wspomniał na początku audycji, tak, jest niepokojące, że u nas rzeczywiście 12% faktur to są takie, które są niezapłacone powyżej 120 dni. I to stawia nas rzeczywiście na szarym końcu w Europie, bo ta średnia europejska tych takich przeterminowanych faktur w zasadzie prawdopodobnie nie będą już w ogóle zapłacone, to jest 2%, a u nas 12%. No i to jest rzeczywiście taka duża różnica in minus. To od razu postawimy sobie takie pytanie. Co może być przyczyną takiej sytuacji? Przyczyn jest wiele. My widzimy parę takich sektorów, które po prostu ich cechą, taką immanentną, jest to, że słabo się płaci w tych sektorach. Tylko w tych sektorach to też są różne sytuacje, dlatego że są takie sektory, które nie dotykają tak mocno całej gospodarki, jak górnictwo. W górnictwie słabo się płaci. Tam jest około... Ale nie mówimy o wynagrodzeniach teraz, mówimy o tym regulowaniu faktur. Mówimy o odsetek firm, które nie płacą innym firmom. No ale samo górnictwo samo w sobie tak nie dotyka całej gospodarki. Mimo wszystko to wydobycie węgla, jakichś różnych rud, to nie jest tak dużo firm. Natomiast są takie sektory, które dotykają całej gospodarki. I to jest na przykład budownictwo. To jest zawsze bardzo wysoko w tej klasyfikacji, dlatego że jest sporo firm, no i te długi budowlane to jest około 4 miliardów złotych. Z całości długów około 20,5 miliarda w Polsce, tak? Czyli co piąta złotówka jest przeterminowana właśnie w budownictwie. A oprócz tego na przykład wysoko na tej liście jest też transport, jest też handel hurtowy. Okazuje się, że w handlu też są dwa takie przeciwległe bieguny. Handel hurtowy, tam ci dostawcy płacą słabo, a handel detaliczny całkiem dobrze. Całkiem dobrze. Tak. No właśnie, i to dotyczy chyba głównie firm prywatnych, prawda? Oczywiście. To może nie tylko długi prywatne, bo oczywiście spółki państwowe też nie są idealne, ale w szczególności to są długi prywatne. I w ogóle wracając do ogólnej kwoty zadłużenia, to my zauważyliśmy, że na koniec zeszłego roku takich przeterminowanych długów w naszej bazie danych, przeterminowane to znaczy niezapłacone powyżej 60 dni, było 19 miliardów, a po pierwszym kwartale jest to 20,5 miliarda. Czyli ten przyrost jest duży, ale on dotyczy niewielkiej liczby firm, bo końcem zeszłego roku takich firm, które miały przeterminowania w Polsce, było 180 tysięcy, a w tej chwili jest to o 3 tysiące więcej firm. Czyli niewielka liczba firm generuje duży wzrost. I to tak naprawdę znaczy, że ten wzrost tych kwot jest generowany przez dużych graczy. No właśnie chciałem zapytać, czy to duże firmy, czy małe? Tak, tak, tak. Głównie niestety jest tak, że to ci giganci zalegają mniejszym i w ogóle tych niepłacących można podzielić na takie trzy grupy. O gigantach już mówiliśmy. Mhm. Potem mamy firmy średnie i małe i one płacą lepiej niż giganci i też lepiej niż mikrofirmy. Tak? Czyli takie, które zatrudniają do 9 zatrudnionych. Prawdopodobnie, że te mniejsze firmy czasami jak mają kłopot, no to po prostu znikają. Jest takie silent bankruptcy i tym tłumaczymy to, że mikrofirmy też wcale nie płacą dobrze. Także mamy paru liderów niepłacenia w Polsce, oprócz górnictwa, transportu, są też usługi użyteczności publicznej i budownictwo, o którym wspomniałem. Na pewno trzeba uważać na handel hurtowy i raczej trzeba patrzeć na wielkość firmy, że ten duży potrafi wymusić długi termin płatności na małym, a ten mikro łatwo mu uciec. To jednym zdaniem, panie prezesie, jednak mimo wszystko obserwujemy tendencję do poprawy tej sytuacji. Tendencja do poprawy i takie patrzenie właśnie na branżę, na wielkość firmy. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Rząd Beaty Szydło stawia kropkę nad i w kwestii OFE. Za kilka miesięcy przejdą one do historii, a efektem tej zmiany będzie reprywatyzacja gigantycznej sumy 130 miliardów złotych. Jak już wspomniałem na początku, Dziennik Gazeta Prawna poznał szczegóły tej operacji. Przede mną redaktor Grzegorz Osiecki. Dzień dobry. Poznał pan szczegóły? No, przynajmniej ustawy, które to zapowiadają, bo są dwa projekty ustaw. Jeden dotyczy tych zmian w OFE, czyli zamiany obecnego drugiego filara w trzeci. Drugi projekt dotyczy pracowniczych planów kapitałowych, czyli tak naprawdę nowej formy ubezpieczeń pracowniczych. I co się będzie działo teraz z tymi naszymi emeryturami w kontekście tej reformy? No właśnie, tu będzie wiele takich współzależności, ale tak dla słuchaczy można powiedzieć, że jeżeli ktoś pamięta, jakie były zapowiedzi mniej więcej rok temu, jak Paweł Borys i Mateusz Morawiecki ogłaszali plan budowy kapitału, to jakby szkielet zmian został utrzymany, czyli z obecnych OFE ich aktywa to jest 170 miliardów złotych, 3/4 trafi na konta ubezpieczonych w trzecim filarze, na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego, IGZE. Które... Tak jest, IGZE. Mhm. One zostaną otwarte z automatu dla każdego ubezpieczonego i zostaną otwarte w takich w przetransformowanych OFE, bo obecne OFE staną się inwestycyjnymi, znaczy funduszami inwestycyjnymi otwartymi, które będą działały już jakby w trzecim filarze. Mhm. 1/4 tych aktywów OFE, które dzisiaj są, czyli tam te około 40 miliardów, ponad 40 miliardów złotych, trafi do FRD. Czyli do Funduszu Rezerwy Demograficznej. On działa przy ZUS-ie, z tym, że tak, ten FRD dzisiaj kieruje nim ZUS, czy raczej zarządza. Natomiast zarządzanie przejmie Polski Fundusz Rozwoju. Wartość tych aktywów, które trafią do FRD, zostanie zapisana na subkoncie każdego ubezpieczonego. To jest to subkonto, to jest ta część jakby w ZUS-ie, która powstała po 2011 roku, kiedy obcięto składkę emerytalną i część tej składki takiej z byłego OFE skierowano z powrotem do ZUS-u. Oprócz tego mamy te pracownicze plany emerytalne i teraz tak, jeżeli chodzi o zmiany, jakie zaszły w porównaniu z tym, co było wcześniej. W przypadku pracowniczych planów emerytalnych tutaj będzie tak, że pracodawca będzie miał obowiązek dla każdego pracownika taki plan założyć i będzie obowiązywała zasada domyślnego zapisu, to znaczy czyli, że każdy pracownik zostanie do takiego planu zapisany, ale będzie mógł się z niego wypisać. Wcześniej mówiono o tym, że na to będzie miał 3 miesiące, że będzie mógł w ciągu 3 miesięcy się wypisać. Projekt ustawy, który ja mam, mówi o tym, że jakby ten domyślny zapis będzie odnawiany co 24 miesiące. Dzisiaj Rzeczpospolita pisała o projekcie, o trochę innym rozwiązaniu, możliwe, że jakby ma inny wariant tego projektu, gdzie jest co 12 miesięcy. No pamiętajmy, że to wciąż jest w fazie konstruowania. Tak, prace trwają i to w ciągu teraz 12 tygodnia, dwóch tygodni powinniśmy te projekty zobaczyć. A to także... zaczynajmy się przy tym. Co to oznacza dla pracownika, że on się wypisze albo się nie wypisze? No jak rozumiem, jest taki trend. No bo pamiętajmy jakby, skąd ten projekt się tak naprawdę wywodzi? On się wywodzi z tego planu budowy kapitału. Jak rozumiem, jego głównym celem jest budowa kapitału, tak? Przez budowanie oszczędności emerytalnych. Dlatego no, tak naprawdę ten domyślny zapis ma po prostu skłaniać ludzi do tego, żeby oszczędzali w tych pracowniczych programach, planach kapitałowych. To jest dosyć dużo, jakby mogą na to przeznaczyć, bo to jest 2% ze strony pracownika, 1,5% ze strony pracodawcy. To jest 3,5% w pierwszym rzucie, plus do tego potem jeszcze można dołożyć kolejne procenty. To jest naprawdę dużo. Obecna składka wynosi 19,52% tak zwanej podstawy wymiaru. To jest takie dziwne określenie, bo to obejmuje jakby całość kosztów, jakie ma pracodawca po swojej stronie i od tego 19% to jest właśnie jakby składka emerytalna. No to jeżeli do tych 19% dodamy jeszcze sobie tam te 3,5%, no to okazuje się, że tak naprawdę ta składka wzrasta nam mniej więcej o jakieś tam 17%. To jest dużo, prawda? Więc ten wzrost może być całkiem spory. To w praktyce oznacza, że my będziemy odbierali mniejsze wynagrodzenia, jeżeli wejdziemy w ten system. Tak. No tak, no bo to nam zabiera. Ale tak. Potem będziemy mieli wyższą emeryturę. No z drugiej strony będziemy mieli wyższą emeryturę i to też można, no w pewien sposób można powiedzieć, że proporcjonalnie wyższą, tak? To znaczy ona będzie wyższa 17-18% mniej więcej w porównaniu do takiej z normalnie płaconą składką. Bez tego filara pracowniczego. To na przykład z czego rząd zrezygnował w tym projekcie, to zrezygnował, wcześniej planował, żeby było odliczenie dla pracodawcy z tej jego części składki, odliczenie ze składki na Fundusz Pracy, ale z tego co ja rozmawiałem, to słyszałem, że podobno to byłoby za bardzo skomplikowane i generalnie opóźniłoby wejście w życie całości zmian. Natomiast no, kurs w tej chwili jest wytyczony taki, żeby te zmiany wprowadzić w życie od stycznia. 2018. I widziałem jeszcze, że pierwsze przymiarki były do tego, żeby jeszcze je w październiku tego roku zrobić, ale to już chyba pieśń przyszłości i w tej chwili te projekty są nastawione na termin styczniowy. No to bardzo szybko. Wspomnijmy, bo czas nam się kończy niestety, ale tak jednym zdaniem, że to wszystko no, odbije się zdecydowanie na rynku kapitałowym. Myślę tutaj o na przykład warszawskiej giełdzie. Znaczy tak, tylko że z drugiej strony to jest projekt, który jakby pewnie krótkofalowo, bo część akcji to, tak jak sobie podsumowaliśmy z kolegami, część akcji na pewno trafi do ZUS-u. To nie ma dwóch zdań, bo po prostu już w tej chwili OFE mają, większość z nich ma powyżej 3/4 akcji w swoim portfelu, wśród aktywów. Natomiast długofalowo, no to jest próba jakby reaktywacji tak naprawdę rynku szeroko rynku kapitałowego, oszczędzania, ale także transferów na giełdę, więc pewnie długofalowo giełda może na tym skorzystać. No, a ja coś czuję, że my do tego tematu będziemy na antenie nie trójki jeszcze bardzo, bardzo często wracali. Sławomir Grzelczak, Big Info Monitor, Grzegorz Osiecki, Dziennik Gazeta Prawna. Jakub dziękuję Szekert. Bardzo. Do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt! Kupując 49-calowy telewizor LG 4K Ultra HD Smart TV z technologią HDR Pro za jedyne 2199 zł oszczędzasz 100 zł. MediaMarkt.pl. Są naśladowcy i są pionierzy. 10 lat temu Nissan Qashqai stworzył nową kategorię samochodów i stał się najpopularniejszym crossoverem w Europie. Poznaj całą gamę crossoverów Nissana, najpopularniejszych crossoverów na rynku. Sprawdź wyjątkową ofertę specjalną i zyskaj nawet 18 tysięcy złotych. Skorzystaj z promocyjnego leasingu od 100% lub kredytu 3x33. Nissan. Innovation that excites. Przedsiębiorco. Chcesz wiedzieć, jak uzyskać finanse na promowanie własnej marki i produktów na rynkach zagranicznych i udziału w targach zagranicznych?